الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli abilerim, muhterem kardeşler, Allah'ın lütfu keremiyle Riyaz-ı Salih'in 5. hadisine geldik. İnşallah Rabbim ömür verirse, ömrümüz kifayet ederse, hedefimiz Riyaz-ı Salih'ini bu şekilde bitirmek. Fakat ömür kifayet eder mi veya Allah bir mani çıkar mı, bunu bilmiyoruz. Biz inşallah gücümüzün yettiği kadar bu dersleri devam ettirmeye gayret edeceğiz. Gayret bizden, başarı Allah'tandır. 5. hadisi şerif. Ebu Yezid Ma'an İbni Yezid radıyallahu anhuma şöyle der. Babam Yezid sadaka vermek üzere yanına birkaç dinar aldı ve onları Mescid-i Nebevi'de oturan birisinin yanına bıraktı. Ben mescide uğrayarak paraları aldım ve babama götürdüm. Babam, vallahi ben onları sen alasın diye bırakmamıştım dedi. Bunun üzerine ben babamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda mahkemeleştim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yezid sen niyet ettiğin sadaka sevabını kazandın. Ey man, aldığın para da senindir buyurdu. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Şimdi kardeşler, inşallah hadisin detayına ineceğiz. Önce hadisi rivayet eden Ma'an İbni Yezid radıyallahu anh kimdir? Bu sahabe hakkında çok fazla bir malumat elimizde yok. Lakin ana hatlarıyla kitaplarda zikredilen şeyleri söyleyeyim inşallah. Bu hadisi rivayet eden Ma'an radıyallahu anh'ın hem kendisi, hem babası hem de dedesi İslam'la müşerref olmuştur. Elhamdülillah ki hepsi İslam'a girmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte üçü de Bedir Savaşı'na iştirak etmiştir. Yani aile boyu iman etmiş sahabilerden birisi. Rivayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kıza dünür gitmiş sırf Ma'an adına. Onlar da kızlarını Ma'an radıyallahu anh'la evlendirmişler. Ve bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun evliliğine vesile olmuştur. Hazreti Ömer gerçekten kendisine son derece önem verirmiş, görüşlerine değer verirmiş. Hicretin 64. yılında da vefat etmiş. Allah kendisine rahmet etsin. Şimdi kardeşler, hadisi rivayet eden Ma'an radıyallahu anh'ın babasının adı Yezid. Onun da babasının adı Ahnes. Yezid İbni Ahnes, fakirlere dağıtılması için paraları mescitte oturan bir adama teslim ediyor. Ve diyor ki sen bu paraları fakirlere ver. Şimdi burada şöyle bir soru akla gelebilir. Yani kardeşim, bu adam bu parayı dağıtılsın diye verdi. Neden oğlu mana adam teslim etti? Öyle ya, fakirlere vermesi için aslında o para ona verilmişti. Bu adam neden tuttu da oğlu mana o parayı verdi? Böyle bir soru akla gelebilir. İslam alimleri demişler ki o kendisine para teslim edilen zat kesinlikle Ma'an'ın Yezid'in oğlu olduğunu bilmiyordu. Onu da zannetti ki fakirlerden birisidir. Bu nedenle tuttu parayı ona verdi. Neticede Ma'an radıyallahu anh babasının paralarını tekrar almış oldu. Şimdi bu hadis burada niye zikredildi? Hadisin niyet bahsinde zikredilmesinin gerçekten çok mantıklı bir izahı var. Şöyle ki, şimdi baba Yezid parayı oraya fakirler alsın diye veriyor. Oğlu Ma'an geliyor, babasının parasını alıyor. Babası diyor ki vallahi ben sana bu paralar verilsin diye oraya bırakmamıştım. Yani olmaz böyle bir şey diyor. Allah Resulü'nün huzurunda mahkemeleştiklerinde de Resulullah diyor ki ey Yezid sen zaten niyetinin karşılığını aldın. Verdiğin sadakaları tıpkı fakirlere dağıtılmış kadar inşallah ecrini aldın. iman paralar da senindir diyor. İmam Nevevi merhum da sırf burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in biraz önceki ifadesinden dolayı, yani niyetle alakasından dolayı niyet bahsinde bu hadisi zikretti. Şimdi kardeşler, İslam alimleri demişler ki bu hadisten ve benzeri hadislerden çıkarılan bir takım hükümler var. Bunlardan bir tanesi şudur. Bizim için de önemli, bizi yakından ilgilendiriyor. Mesela durumu iyi olan bir Müslüman, hakikatte zengin olan ama fakir zannettiği bir Müslümana tuttu parasını verdi. Şimdi adamın kılık kıyafetinden, diyelim ki görünüşünden fakir zannediyor. Oysa adam hakikatte zengin. Tuttu, zekat zamanı geldiğinde parasını ona teslim etti. Bu o adamın uhdesinden düşer mi düşmez mi? Yeniden zekat vermesi gerekir mi gerekmez mi? İslam alimleri demişler ki gerekmez. Çünkü o inşallah niyetinin karşılığını almıştır. Bakın burada ince bir ayrıntıya dikkat çekeyim inşallah. Allah Subhanehu ve Teala bir insana nimet vermişse İslam o nimetin o insanın üzerinde görülmesini ister. Yani zengin bir Müslümanın fakirlerin giydiği kıyafetleri giymesi uygun değildir. Zengin bir Müslümanın tıpkı fakirler gibi böyle yırtık pırtık, yamalı vesaire elbiselerle dolaşması uygun değildir. Neden uygun değildir? Çünkü onu gören insanlar fakir zannedebilir. Bu nedenle tutarlar, ona zekat verebilirler. Veya ona infakta bulunabilirler. Fakirlerin hakkını tutarlar, o adama emanet edebilirler. Bu nedenle İslam alimleri demişler ki durumu iyi olan Müslümanlar, yani en azından durumunun iyi olduğunu ızhar edecek elbiseler, kıyafetler giysin veya bunu bir şekilde insanlara belli etsin. Ta ki insanlar onu fakir zannetmesinler. Bu çok önemli. Yine aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يَرَى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. Allah vermiş olduğu nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister. Yani Allah bir nimet vermişse bunu görsün senin üzerinde. Kibre kaçmadığın sürece, haddi aşmadığın sürece, fakirleri rencide etmediğin sürece kaliteli giyinmende hiçbir günah yok. Kaliteli giyinmek günah değildir kardeşler. Günah nedir? Haddi aşmaktır, israftır. Gerçekten mesela ümmet çok perişan bir haldeyken onlara kendini üstün gösterecek tarzda giyinmektir. Aksi halde Müslüman kaliteli giyinebilir, yani bunda problem yok. Böyle olursa da aynı zamanda zengin Müslümanların ona yardım etmesinin de önüne geçmiş olur. Bu da önemli bir husus. İslam alimlerinin zikrettiği ikinci husussa kardeşler, bu da bizim yani gün içerisinde karşılaşabileceğimiz bir husus. Namaz vakti geldi mesela, öğlen namazı. Sen kalben biliyorsun ki öğlen namazına gidiyorsun, öğlen namazı kılacaksın. Fakat niyet ederken ikindi namazına diye dilinden çıktı mesela. Farz-ı misal. Bu ikindi namazı mı kabul edilecek, öğlen namazı mı kabul edilecek? Diyor ki İslam alimleri, niyetin yeri kalptir. Kalp neyi akt ederse, neye kesin kanaat getirirse bağlayıcı şey de odur. Dolayısıyla sen dilinde hata etsen bile bu önemli değildir. Yani öğlen namazı vaktinde ikindiye niyet etsen, eğer kalbinden gerçekten de oraya geliş amacın öyleyse, öğleyi kılmaya niyet etmişsen, dilinle söylediğinin bir önemi yoktur demişler. Ha burada şunu da zikredelim. Aslında niyeti dil ile telaffuz etmenin sünnette yeri yoktur. Kesinlikle niyetin yeri ittifakla kalptir. Bunu dile vurmak bazen talebelere talim amaçlı olarak ortaya konmuş, hani bir dönemler talebeler veya yeni yetişen Müslüman çocuklar öğrensin diye, ama normalde niyetin yeri kalptir kardeşler. O yüzden niyet ettim, niyete eyledim, durdum, divana uydum, hazır olan, böyle şeyler yok İslam'da. Kalben sen öğlen namazının farzına ise kalbinden zaten bunu geçirmen niyettir. Bu da önemli bir husus. Şimdi ne öğrendik hadis-i şeriften? Demek ki bir, kesinlikle sadaka verirken Allah rızası için vermeye niyet etmek gerekir. Eğer bir insan Allah rızası için değil de başka gayeler uğrunda, başka gayelerle sadaka verirse kesinlikle Allah bu ameli kabul etmez kardeşler. Bunu zaten başka derslerde de özellikle o niyet hadisini anlatırken ısrarla anlatmıştım. İslam'da amellerin kabulü için kaç şart vardı? İki. Birincisi yalnız Allah için yapılması. İkincisi yapılan işin şeriata, İslam'a, sünnete uygun olması. Her ne zaman bu iki şarttan birisi sakıt olursa kesinlikle Allah o ameli kabul etmez. Yani Allah için değil de riya için veya başka amaçlar için yaparsan Allah o ameli kabul etmez diyor alimler. İkincisi, sadakalar yakınlara verilebilir mi? Verilebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mesela bu hadisteki onayı bunun delillerinden birisi. Birçok delil var da bu hadisi işlediğimizden dolayı bu hadis de bizim için delildir. Ne diyor? Ey Yezid, sana niyetinin karşılığı vardır. Ey Ma'an, aldıklarında senindir. Demek ki babasının çocuğa verdiği sadaka geçerlidir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki, gerçekten de çok önemli bir hadis. Es-sadakatu alel miskini sadaka. Fakire yapılan harcama sadakadır. Sadece sadaka ecrini alırsın. Ve inneha ala zirrahmi sadakatun ve sıla. Ama yakın akrabaya yaptığın harcama hem sadakadır hem de sıla-i rahimdir. Dolayısıyla yakın akraban olan fakir bir Müslümana yardım ettiğinde bu hem sadaka sevabı getirir hem de sıla-i rahim sevabı getirir. Dolayısıyla kardeşler, öncelikle sadaka verirken yakınlarımızı gözetmemiz lazım. Çünkü biz öncelikle yakınlarımızdan sorumluyuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kefa bil mer'i ismen en yudayya men yakut. Kişiye bakmakla yükümlü olduğu insanları zayi etmesi, onları insanlara el açar vaziyette bırakması, muhtaç halde bırakması günah olarak yeter. Başka hiçbir günaha girmesine gerek yok. Yani içki içmesine, yalan söylemesine, faiz yemesine falan gerek yok. Sadece bakımını üstlendiği, işte annesi, babası, çoluk çocuğu neyse, bunları zayi etmesi, imkanları olduğu halde bunları aç bırakması veya fakir bırakması kişiye günah olarak yeter. O yüzden biz Allah için eğer verecek sadakamız varsa akrabalarımızı önceleyelim. Bu inşallah hem sadaka hem de sıla-i rahim sevabı getirecektir bize. Fakat kardeşler, dikkat etmemiz gereken bir husus var. Alimlerin geneline göre zekat usul ve furu'a verilmez. Ne demek usul ve furu? Usul insanın asılları. Yani baba, dede, dedenin babası vesaire. Bunlar insanın asıllarıdır, usulleridir. Bunlara zekat vermek caiz değildir. Furu ne demek? Furu da insanın çocukları, mesela kendi öz çocuğu, torunu, onun çocuğu vesaire. Bunlar da furudur. Bunlara zekat vermek caiz değildir cumhura göre. Buna da dikkat edeceğiz inşallah. Yine bu hadisten öğreneceğimiz bir diğer hususta sadakalar bir vekil vasıtasıyla verilebilir. Yani ben parayı falanca kardeşime veririm, o da benim adıma başka fakirlere verebilir. Ama kardeşler, bu caiz olmakla birlikte bence çok uygun değildir. Neden? Bugün insanlar, özellikle zenginler, fakirlerle hiç karşı karşıya gelmiyor. Adamın gidip evinde oturmuyor, oturup bir çayını içmiyor. Fakirin durumunu, halini, hani haleti ruhiyesini hiç görmüyor. Veriyor hoca efendinin birisine, veriyor falanca işte bu işi yapan arkadaşlara. Onlar onun adına dağıtıyorlar. Adam fakirle hiç bir araya gelmiyor. Bu doğru değil ki. Sen git kardeşim, fakirin evini bir gör. Adam ne halde? Yani sıcakta mı yaşıyor, soğukta mı yaşıyor? Akşam yemeğinde ne yiyor? Git bir gör bakalım. Benim dayımgilin orada oturan bir fakir var. Yani belki adam çok dinle, imanla alakası yoktur yani. Ona bir şey diyemem. Lakin tevafuk ettik. Yani bir iş sebebi dayı oğlumla birlikte adamın evine gittik. Vallahi yemin ediyorum ki çocukları sadece sana yağını ocakta ısıtmışlar. Ekmeğe bandırıp yağ yiyorlar. Biz dedik ya başka bir şey yok mu? Vallahi bizim evimizde başka hiçbir şey yok. Biz genelde böyle yiyoruz dediler. Yani gerçekten böyle insanlar var. Sadece margarini tüpte eritip onu yiyorlar. Dolayısıyla kardeşler, eğer bizim verecek zekatımız, yapacak infakımız varsa bunu gidip de kardeş al bunu falanca ver demeyelim. Çıkalım kendimiz bir arayalım ya. Nerede fakir var? Nerede muhtaç insan var? Öbür adam zaten hep fakirlerle birlikte. Çık bir de sen gör fakirleri. Git adamın haleti ruhiyesini bir gör. Bir müşahede et. Çoluk çocuklarını bir gör. Ondan sonra belki 3 vereceğine 5 veresin gelecek yani. Bilemiyoruz ki. Allah için buna da dikkat edelim. Tamam, bir vekil atayarak bir vasıtayla infak etmek caizdir. Ama kesinlikle evla olan zekatını ve infakını senin kendin fakirlere ulaştırmandır. 6. hadis. Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle anlatır. Veda haccı yılında Mekke'de yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ona, ya Resulallah, gördüğün gibi çok rahatsızım. Ben zengin bir insanım. Bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı diye sordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Yarısını dağıtayım mı dedim. Yine hayır dedi. Ya 1/3'üne ne buyurursunuz dedim. 1/3'ünü dağıt. Ama o bile çok. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da halka avuç açtırmaktan daha hayırlıdır. Allah'ın yüzünü arzulayarak yaptığın harcamalara, Hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükafatını alacaksın buyurdu. Sa'd bin Ebi Vakkas sözüne devamla der ki, ya Resulallah, arkadaşlarım gidip de ben kalacak mıyım? Yani Mekke'de ölecek miyim diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yapacak ve bu sayede yükseleceksin. Allah'tan öyle umuyorum ki daha nice yıllar yaşayarak kimi insanların senden faydalanmasına, kimilerinin de senden zarar görmesine sebep olacaksın. Yani müminlerin senden fayda görmesine, kafirlerin senden zarar görmesine sebep olacaksın. Allah'ım, ashabımın Mekke'den Medine'ye hicretini tamamla, onları geri döndürüp hicretlerini yarım bırakma. Asıl acınacak durumu olan Sa'd İbni Havle'dir buyurdu. Bu sözleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzüldüğünü ifade etmekteydi. Evet, hadisimizi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yani hadis muttefakun aleyhtir. Şimdi kardeşler, Hazreti Sa'd gerçekten İslam tarihindeki ender şahsiyetlerden birisi. Aşere-i Mübeşşere'den bir zat. Cennette müjdelenen 10 kişiden birisi. Daha 17 yaşındayken, bazı rivayetlerde 19 yaşındayken, yani gencecikken, tabiri caizse bıyığında tüy bitmemişken Allah Resulüne iman etmiş, İslam'a gönül vermiş birisi. Hatta bazı alimlerin ifadesine göre 5. veya 7. Müslüman. Yani ilklerden. Hazreti Sa'd'ın birçok anısı var ama ben burada bazılarını inşallah anlatayım size. Birincisi kardeşler, iman ediyor. Yaşı 17. Yani daha bıyıklarında tüy bitmemiş tabiri caizse. Sakalı yok. Zaten bunu kendisi de söylüyor. İman ettiğini duyunca annesi Hazreti Sa'd'a acayip baskı yapıyor. Diyor ki sen nasıl iman edersin, nasıl o adama inanırsın, nasıl atalarının dinini terk edersin? Böyle Hazreti Sa'd'a baskı yapıyor. Hazreti Sa'd da gerçekten anasına çok itaatkar birisi. O dönemde kardeşler, ana babaya itaat hani en üst seviyede iyilik kabul edilen bir şey. Yani bir insanın iyiliği, kaliteliliği ana babasına itaatiyle ölçülüyor. Gerçekten bunu görebilirsiniz. Mesela birçok o dönemde iman etmeyen müşriğin önündeki engel anne babasıydı yani. Bunu mesela siyer okuduğunuz zaman çok rahat göreceksiniz. Mesela Hazreti İkrim'e iman ediyor ama Ebu Cehil hayattayken iman edemiyor. Ebu Cehil geberiyor, ölüyor. Ondan sonra bir süre yine iman etmiyor. Aslında gönlü istiyor. Fakat diyor ki ben iman edersem Araplar ne der? Atasının yolunu terk etti der. Sırf bu nedenle birçok Arap iman etmiyor. O dönemde gençken iman etmek çok büyük bir olay. Hazreti Sa'd iman ediyor. Annesi diyor ki vallahi sen bu dinden vazgeçmediğin sürece yemin ediyorum ki ekmek yemeyeceğim. Yemin ediyorum ki su içmeyeceğim. Kendimi güneşin ortasına bırakacağım. Kadın böyle iddia ediyor ve yapıyor. Bir gün oluyor çölün ortasında aç susuz bekliyor. İkinci gün oluyor aç susuz bekliyor ama perişan oluyor kadın. Hazreti Sa'd diyor ki vallahi diyor ben anneme güneş gelmesin diye annemi gölgelerdim. Bu kadar da hani ona hürmet ediyor. Ondan sonra annesi inat ediyor, bu iddia ediyor İslam'ında inat ediyor. O inat ediyor, bu inat ediyor. Hazreti Sa'd'ın şurasına geliyor. Diyor ki bak anne, vallahi kafandaki saçlarının adedince canın olsa veya bazı rivayetlerde yüzlerce canın olsa ve her biri de böyle tek tek çıksa yemin ediyorum ki ben bu davadan vazgeçmem. Beni zorlama. Ondan sonra annesi onun ciddiyetini anlayınca bırakıyor. Tamam diyor beni çözün. Sonra çölden gidiyor artık çoluk çocuğu götürüyor ve yeme içmesine devam ediyor. Yani o kadar samimi söylemiş ki bu sözü, bunun üzerine 7 kat semanın üzerinden ayet geliyor. Lokman suresinde, bazı rivayetlerde Ankebut suresindeki ayetlerin de bunun üzerine indiği naklediliyor. Diyor ki eğer anne ve baban seni bana şirk koşman için zorlarlarsa sakın itaat etme. Ama dünyada da onlarla iyi geçin. Bu ayetler ve devamı sırf Hazreti Sa'd'ın bu olayı üzerine iniyor. Demek ki çok samimi söylemiş ki Allah Subhanehu ve Teala kıyamete kadar okunacak ayetlerini bunun üzerine indirmiş. Şimdi kardeşler, 17 yaşında iman etmek. Zaten Allah Resulüne iman edenlerin %80'inden fazlası gençti. Hani bugünün gençleri 17 yaşında, yani bırakın İslamiyet'in yükünü almayı, İslamiyet'in yükünü üstlenmeyi, yani bir evi bile idare edemiyorlar. Ne evi idare etmesi? Yani kendileri idare edilmeye muhtaç. Bugün vallahi bence 17 değil 27 yaşındaki insanlar bile maalesef güdülmeye muhtaç. Oysa o dönemin insanları 17 yaşında yani Mekke site devletine baş kaldırmış. İslam'ın farkındalar. Bu nedenle gençlerimizi şuurlandırmamız lazım. Hani o gençlerle bu gençlerin ne farkı var? Aynı. Aynı genç. Sadece işte yetiştirilmelerindeki farklılıklar bunlara tesir ediyor. Evet. Hazreti Sa'd aynı zamanda kardeşler Allah yolunda ilk kan döken, ilk ok atan Müslümandır. Onun ilk kan dökme hadisesi şöyle. İman ettiğini açıkladığı zaman müşriklerden birisi ona hakaret ediyor. Ona ağır sözler söylüyor. O da eline geçirdiği bir devenin kemiğiyle kafasına bir vuruyor ve adamın kafasını yarıyor. O kanlar akıyor ve İslam'da ilk kan dökme şerefine sahip oluyor. Ok atma meselesi de gerçekten Hazreti Sa'd'ın önemli şeylerinden bir tanesi. Uhud'da 1000'e yakın ok attığı söyleniyor. Bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimseye Sa'd'a söylediğini söylememiş. Ne demiş? Anam babam sana feda olsun Sa'd at. Bunu kimseye söylememiş. Demek ki o kadar önemli bir pozisyondaydı. Allah Resulü böyle dua etmişti. Uhud'da Allah Resulü ona ok topluyor, o ok atıyor. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona fidâke ebi ve ummi diyor. Anam babam sana feda olsun at. Yani bu söz başka kimseye söylememiş Allah'ın Resulü. Bu bile onun değerini ortaya koyma noktasında gerçekten yeterli. Sonra kardeşler, Kadisiye'nin başkomutanı yine Sa'd'dır radıyallahu anh. O dehşet savaşı Allah'ın yardımı ve lütfuyla onun komutanlığında Müslümanlar kazanmışlardır. Böyle de önemli bir şahsiyet. Neticede biraz önce okuduğumuz hadiste diyor ya Resulallah ben malımın 1/3'ünü vermek istiyorum. Bir tane kızım var. O dönemde böyleymiş. Fakat Allah'ın yardımıyla daha uzun süre yaşıyor. Birçok evlilik gerçekleştiriyor ve birçok çocuğu oluyor Hazreti Sa'd'ın. En son aşere-i mübeşşireden vefat eden isimdir diyor alimler. Allah kendisine rahmet etsin. Vefat edeceğinde diyor ki falanca yerde diyor benim cübbem var onu getirin. Getiriyorlar. Diyor ki beni bununla defnedin. Yani kefenim bu olsun. Hayırdır diyorlar neden bu özellikle? Vallahi Bedir Savaşı'nda üzerimde bu vardı. İstiyorum ki Allah'ın huzuruna Bedir'deki kıyafetimle gideyim. Böyle de bir zat Allah gani gani rahmet etsin. Bizleri inşallah cennette onunla ve onun gibi Müslümanlarla cem eylesin. Şimdi kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Allah'ın yüzünü arzulayarak yapmış olduğun harcamalarda ecir vardır. Şimdi hadisin mefhumu muhalifinden yani zıt anlamından şu açığa çıkıyor. Demek ki bir insan Allah'ın veçhini, Allah'ın yüzünü görmeyi arzulamadan bir amel işlerse, bir sadaka verirse kesinlikle bu Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Biraz önce konunun başında da söyledim. Allah'ın amelleri kabul etmesi için iki şart var. Birincisi Allah için yapılması, ikincisi de İslam'a uygun yapılması. Bunu uzun uzadıya izah ettiğim için detayına girmeyeceğim. İmam Nevevi merhum da sırf bu nedenle bunu niyet bahsinde getirmiş. Tebtegî bihi ve çallah. Yapmış olduğun bu sadakayla Allah'ın yüzünü görmeyi arzularsın. İşte o yüzden de niyetle alakası vardır. İmam Nevevi burada zikretmiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebtegî biha ve çallah ifadesi var ya Allah'ın yüzünü arzulayarak yapmış olduğun sadakalar yani bu ifade kesinlikle ahirette Allah'ın yüzünün görüleceğinin bir delilidir. Allah'ın yüzü görülecek mi kardeşler? Allah kendi zatını gösterecek mi? Evet. Ehl-i sünnet kesinlikle bu noktada evet diyor. Mesela Mutezile gibi bazı sapık fırkalar Allah'ın yüzünün görüleceğini inkar etmişler. Ehl-i sünnet bu tür delillerle onları reddediyor. Mesela bundan daha güçlü, daha sarih bir delil söyleyeyim size. Buyuruyor ki Rabbimiz وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٍ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٍ O gün bir takım yüzler vardır ki parıl parıl parıldar. Yani imanın nuru, secdenin nuru, Allah'a olan inancının yüzüne yansımasının neticesinde meydana gelen güzellik, nur, parıl parıl parıldatır onun yüzünü. اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٍ O yüzler Allah'a bakar. Demek ki Allah kıyamet gününde görülecektir ki Buhari Müslüm'ün rivayet ettiği hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dolunay halindeyken ayı gösteriyor. Bakın diyor bunu görmekte bir zorluk çekiyor musunuz? Bulutsuz bir gece dolunay böyle ampul gibi gökyüzünde parlıyor. Bunu görmekte insan zorlanır mı? Hayır ya Resulallah zorlanmaz diyorlar. Diyor ki Allah'ı da inşallah siz böyle kıyamette net ve parıl parıl bir şekilde göreceksiniz diyor. Rabbim hepimize o mübarek günü, o mübarek günde Allah'ın yüzünü görmeyi nasip eylesin inşallah. Evet. Kardeşler, hadisten çıkartacağımız bir diğer hüküm de ki bakın bu hadis ilk etapta baktığınızda pek bir şey yok gibi içerisinde ama alimler onlarca hüküm çıkartmış. Ben buraya özetini çıkarttım. Bunlardan bir tanesi de şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalanan ashabını ziyaret ederdi. Ne diyor Sa'd hadisin başında? Mekke'de veda haccı sırasında hastalanmıştım. Allah'ın Resulü de beni ziyarete gelmişti. O böyle. Hastalanan ashabını, arkadaşlarını mutlaka ziyaret eder. Neden? Çünkü Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Eğer biz kardeşsek, Allah'ın dinine gönül vermişsek, bizim üzerimizde bir takım haklar var kardeşler. Bu haklardan bir tanesi de hastalandığım zaman beni ziyaretime gelmen, sen hastalandığında da benim senin ziyaretine gelmem. Bunlar Müslümanın üzerindeki haklardandır. Şimdi İslam alimleri demişler ki, ziyaretin hem ziyaret eden açısından hem de ziyaret edilen açısından bir takım faydaları vardır. Mesela ziyaret eden açısından faydaları nedir? Birincisi biraz önce de dedim ya, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları 5'tir veya 6'dır bir başka hadise göre. Bunlardan bir tanesi de hastalandığı zaman Müslümanın kardeşini ziyarete gitmesi. İkincisi Allah'ın kendisine bahşettiği sağlık nimetini anlamasına vesile olur. Yani hasta bir adamı gördüğünüzde siz ne kadar şükredersiniz halinize değil mi? İnsan onu görünce Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu sağlık nimetinin kıymetini anlıyor. Hamdolsun ya, ne güzel ayaktayız, yememiz içmemiz yerinde. Vallahi bugün nice zengin insanlar var ki sizin yediğiniz yemekleri yiyemiyor ya. Mesela koçu bilirsiniz hepiniz, patates yiyemeden gitti bu dünyadan. Allah yedirmedi patatesi. Et ve ekmek yiyorsunuz işte, yiyebildiler mi? Yiyemediler. Allah nasip etmedi. O zenginliğin içinde Allah yedirtmedi onlara. Ama hamdolsun ki bizim belki Mercedes'imiz yok, evimiz yok ama Allah'a hamdü senalar olsun ki sıhhatimiz var ya. Değişir misiniz sıhhatinizi o paralara? Hastalandığınızda, bir karnınız ağrıdığında, yani milyarlarınız olsa verecek gibi oluyorsunuz. Bu nedenle Allah'ın sağlık nimetini hasta ziyaretinde anlamış olursunuz. Sonra kardeşler, ziyaret ettiğimiz kişi İnşallah biz kendisini ziyaret ettiğimizde bizi sever. Ziyaretleşme buna sebep olur. Bu nedenle bu da ayrı bir faidedir inşallah. Yine başka hadiste ifade edildiğine göre Allah Resulü diyor ki ziyaret eden bir kimse tıpkı cennette meyvelerden devşiriyormuş gibidir. Melekler ona sabahtan akşama kadar, eğer sabah gittiyse ziyaretine, dua eder. Eğer akşam gitmişse sabaha kadar dua eder. Yani siz bir kardeşinizi ziyarete gittiğiniz zaman hastalandığında 70 bin melek size dua edecek. Ne kadar büyük bir şey ya. Allah için bunlarla sadece burada duymakla kalmasın. İnşallah amel edelim. Peki ziyaret edilen insan tarafından faydaları nedir? Bir, ziyaret o insanın sıkıntılarını giderir. Kardeşlerinin kendisini ziyarete geldiğini görünce bir nebze de olsa sıkıntıları hafifler, acıları diner. İkincisi, onun da sağlığın kıymetini anlamasına vesile olur. Üçüncüsü, varsa eğer vasiyet ve borç gibi şeyleri, bunu o Müslümanlara anlatmaya veya işte vasiyet etmeye sebep olur. Sonra kardeşler, bu hadisten öğreneceğimiz en önemli hususlardan birisi. Şimdi Hazreti Sa'd ne diyor? Diyor ki ya Resulallah, ben malımın 1/3'ünü vermek istiyorum. Örnek veriyorum, 30 milyar malı varsa, anlayasınız diye söylüyorum, 20 milyarını infak etmek istiyorum. Yani 1/3'ünü vermek istiyorum. Allah Resulü ne diyor? Hayır, bu olmaz. Yarısını yine olmaz. Ne kadarını ya Resulallah? 1/3, aslında o da çok. Burada ne anlıyoruz? Demek ki harcama yaparken de, alırken de, verirken de orta yollu olmak gerekir. İslam çünkü vasat dinidir. Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde buyurur ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. İşte biz sizi bu şekilde vasat, dengeli, mutedil, orta yollu bir ümmet kıldık. Her şeyde mutedil. Yani dini yaşayışta mutedil, yemesinde mutedil, içmesinde mutedil, giymesinde, almasında, vermesinde, her şeyde mutedil kıldık. Dolayısıyla kardeşler, aşırıya gitmek de olması gereken seviyenin altına düşmek de Allah tarafından kabul edilir bir şey değildir. Allah dengeli olmamızı istiyor. Bakın buyuruyor ki İsra suresinde وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ. Sakın ha elini boynuna bağlama. Bu bir tabir. Eli boynuna bağlamak cimri davranmak. Yani adamın eli kapalı, açık değil. Hani Türkçe'de de kullanılıyor bu. Adam eli çok açık, öbürüne de eli kapalı deniliyor. Ne demek yani? Cimri adam. Sakın ha cimrilik etme, elini boynuna bağlama. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ Ve onu alabildiğine büsbütün de açma. Yani mesela ehlini, iyalini zayi edecek şekilde açma. Böyle yaparsan فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Yaptıklarının, kaybettiklerinin hasretini çeker ve kınanmış bir hale düşersin. Yani kınanırsın. Herkes der ki dün zengindi, bugün fakir oldu. Sırf senin yanlış harcamalarından dolayı. Ve hasretini çekersin. Ya ben niye böyle yaptım, niye böyle ettim gibicesinden. Demek ki dengeli olacağız. Yine buyuruyor ki Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا O müminler ki, Allah'ın övdüğü, o Rahman'ın kulları ki, harcama yaptıklarında ne israf ederler, ne de olması gerekenin altında tutarlar. Dengeli infak ederler. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Bunun arasında kıvamlı bir şekilde infak ederler. Şimdi bakın kardeşler, israf nedir, cimrilik nedir? Kesinlikle şöyle anlamayalım. Hani israf denilince, yani adamın 10 lira parası var, tutuyor bunun 9 lirasını Allah yolunda veriyor. Biz buna israf diyebilir miyiz? Hayır. O zaman Ebu Bekir'i israfçılıkla itham etmen gerekir. Malının hepsini getirip koyuyor Allah'ın yolunda. İsraf İmam Şafii'nin tabiriyle şudur. Batıl uğrunda, günah uğrunda, Allah'ın razı olmadığı bir şeyin uğrunda bir dirhemi bile harcamak. Yani Allah razı değilse ona harcadığın bir dirhem, zerre israftır. Ama Allah razıysa milyarları harca. O israf değil. Bu nedenle mesela bugün Müslümanlar şunu iyi düşünmeli. Bir harcama yaparken, bir iş yaparken Allah razı mı değil mi? Değilse vallahi o israf. Allah ne diyor? İnnel mubezzirine kânû ihvânil şeyatîn. Şüphesiz ki mallarını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan da Rabbine karşı çok namkürdür. Dolayısıyla malımızı nasıl harcadığımıza dikkat edeceğiz. İşte bu hadis bize bunu anlatıyor. Üçte ikisini infak etme ey Sa'd diyor. Üçte birini infak et. Çünkü üçte ikisini infak edersen ehlin zayi olur. Bu da seni zor bir duruma bırakır. İnşallah biz buna dikkat edeceğiz. Sonra kardeşler, İslam'da malların ne kadar verileceği bu hadiste ve benzeri hadislerle belirlenmiştir. Bir insan ölmek üzereyken kesinlikle üçte birden fazla vasiyet edemez. Hani mesela içimizde yaşlarımız var. Ölüm Allah'ın emri. Rabbim hepimize hayırlı ölüm nasip etsin. Olur ya, ölüm yaklaşır, alametleri çıkar. Ölüm alametleri çıktığı zaman üçte birden fazlasını veremezsin. Çünkü artık bunlar mirasçıların hakkıdır. En fazla üçte birini verirsin. Yani 30 milyar malın varsa, örnek veriyorum, bunun 10 milyarını en fazla infak edebilirsin. Geri kalan 20 lirası mirasçıların arasında bölüştürülecek. Aksi halde sen mesela 30 milyarı çocuklarını sevmiyorsun. Hepsini Allah yolunda vereyim dedin. Çocukların zayi oldu. Allah bunu istiyor mu? İstemiyor. Bu nedenle en fazla üçte biri infak edilebilir. Ama ölüm yaklaşmamışsa, diyelim ki adamda ölüm emareleri yok, o zaman malında dilediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Sonra kardeşler, diyor ki İslam alimleri, insanlar vefat edeceklerinde eğer ona varis olacak kimseler fakir ise mallarının tamamını onlara vermesi başkalarına dağıtmasından daha eftaldir. Bakın bu çok önemli bir nokta. Benim çoluk çocuğum fakir. Allah öyle imtihan etmiş. Ben bunlar fakir fakir dururken gider de malımı başka Müslümanlara verirsem Allah bunu istemiyor. Bundan razı değil. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mirasçılarını zengin bırakman onları muhtaç bırakıp da halka avuç açtırmaktan daha hayırlıdır. Yani sen onlara bu parayı vermezsen onlar gidip insanlara el açacak pozisyona gelecekler. Yapma bunu, ver mirasçılarına, zengin olsunlar. Buna dikkat edeceğiz. Malı olan, mirasçı bırakan insanlar Allah için çoluk çocuklarını zengin bıraksınlar. Belki diyelim ki çocuğuyla arasında bir problem vardır. Dargındır, kırgındır. Bu nedenle ona mal vermemezlik etmesin. Onu zengin bırakması, fakir bırakmasından çok daha hayırlıdır. Sonra kardeşler, Hazreti Sa'd ölüm döşeğindeyken yapacağı bir infaktan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle istişare ediyor. Yani ölüm anında bile bir alime sormaktan vazgeçmiyor. Bu da bize gösteriyor ki kesinlikle Müslümanlar önemli işlerinde istişare etmelidirler. Müslümanlar birbirlerine, özellikle hani güvendiği insanlara, alimlere işlerini danışmak zorundadırlar. Ama mesela bakın bugünümüze Müslümanlar kesinlikle istişareden uzaklar. Yani Müslüman bir iş yapacağında istişare yapmıyor. Neticeleniyor, ondan sonra soru soruyor. Mesela ben çok yaşıyorum. Şimdi geliyor, işte örnek veriyorum. Şimdi bankayla alakalı bana bir soru soracak. Hocam şu caiz mi değil mi falan. Ben şimdi anlatıyorum. Adam diyor ki ama hocam ben kartı almıştım. Veya işte şu işi. O zaman bana niye soruyorsun ki? Sen zaten işi yapmışsın yani. İstişare yapmadan önce sorulur. Olur. Eğer gerçekten samimi olsak bir işi yapmadan önce sormamız gerekir. Çünkü kardeşim yaptıktan sonra geri adımı yok yani bu işin. Özellikle banka meselelerinde çok gündeme geliyor. Adam bankaya bulaşmış. Sonra geliyor fetva soruyor sana. Onun amacı Allah'ın rızası falan değil. Onun amacı acaba hocadan bir şey koparabilir miyiz? Yani bu caiz olur mu? Eğer yaptığı işe işte hoca cevaz verirse kardeşim falanca hoca caiz dedi. Ben de ondan yaptım diyecek. Kendisini aklamak yani. Böyle olmasın inşallah. Biz bir işe karar vermeden önce Allah için istişare edelim. İstişare de kötü çıkarsa terk edelim. Ya Allah daha hayırlısını verir. Sonra şu da önemli bir şey. Hazreti Sa'd olayı anlatırken diyor ki ya Resulallah benim bir çocuğum var ve benim şu kadar malım var. Yani soruyu sorarken fetva alacakken net bir şekilde soruyor. Bakın bu da çok önemli bir şey. Bugün mesela Müslümanlar istişare için veya fetva sormak adına hocalara gittiği zaman meseleyi net anlatmıyorlar. Çünkü meseleyi net anlatsa hocanın vereceği fetva belli. Meseleyi net anlatmadıklarından dolayı hocayı kandırıyorlar, yanlış yönlendiriyorlar, yanlış fetva alarak hocayı da itham altında bırakıyorlar. Allah katında kesinlikle günah kazanıyorlar. Yine kardeşler, burası da çok önemli. Burayı iyi dinleyin inşallah. Kişinin eşine, çoluk çocuğuna yapmış olduğu her türlü güzel muamele onun için sadakadır. Hatta eşinin ağzına verdiğim bir lokma bile diyor Resulullah. Eşinin ağzına verdiğim bir lokma. Ya hocam, eşimizin ağzına lokma verdiğimizde bize sevap olur mu? Olur kardeşim, Allah'ın Resulü olur diyor işte. Şimdi şöyle bir muhasebe yapalım abiler. Allah için bugüne kadar hangimiz eşimizin ağzına lokma verdik? Evet. Ben şimdi su verdim İbrahim Hoca. Su mu verdin? Su verdim. Son dakikasında su verdim. Allah razı olsun. Son noktasını da ama aklı yürüyordu bak. Aklı yürüyordu. Yani seni kesmeyen. Rabbim günahlarınıza kefaret eylesin dedem. İnşallah imanla gitti. İmanla gitti. Allah rahmet etsin teyzemize. Elhamdülillah. Muvahhide olarak gitti yani. Evet. Şimdi kardeşler, eşimizin ağzına verdiğimiz bir lokma bile bizim için sadakadır. Bunu basite almayalım. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا İyilikten hiçbir şeyi basite alma. وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ Hatta diyor kardeşini güler yüzlü karşılaman olsa bile. Yani bir tebessümü bile basite alma. Bir tebessüm bile senin için cennet vesilesidir. Bu nedenle kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibaen biz bu tür şeyleri kendimize ahlak edinmek zorundayız. Yani kardeşlerimize güleceğiz. Kardeşlerimize iyiliklerimizi basite almayacağız. Kardeşim bir Subhanallah demek cennette senin için onlarca kat mesafeyi sağlıyorsa eşinin ağzına lokma vermen kim bilir ne kapıları açar sana. Bir de şunu unutmayın. Eşinize yaptığınız harcamalar, çoluk çocuğunuza yaptığınız harcamalar yemin ediyorum ki fakire yaptığınız harcamalarla eşdeğerdir. Yani eşinize Allah rızası için bugün mesela diyelim ki bir et götürdünüz. Çoluk çocuk yesin diye. Sanki o eti siz açlıktan ölmek üzere bir fakire götürmüş gibi ecir alırsınız inşallah. Bunu Allah'ın Resulü söylüyor. Mesela hava çok soğuk. Siz üşümüyorsunuz. Diyelim ki siz güzel giyiniyorsunuz ama çocuklarınız evde üşüyor. Gidip de o dereceyi 3-5 kat artırmanız yemin ediyorum ki sizin için sadakadır. Basite almayın yani. Daha bunun gibi nice şeyler kardeşler. Evinize girdiğinizde mesela eşinize bir tebessüm etmeniz, selamun aleyküm demeniz, elinden tutmanız. Bakın bunlar hep hadislerde geçen ifadeler. Vallahi günahların affına vesiledir. Kadınlarımızı, hani bunu özellikle söylüyorum, affedersiniz hayvan gibi kabul ediyoruz yani. Yemek pişirecek, işte bize hizmet edecek, gelen misafirimize bakacak. Tamam bunları yapsın güzel de kadın bunun için var değil ki. Kadın sana muvahhid bir nesil yetiştirecek. Kardeşim bunun için var. Allah bunun için eşi verdi sana. Müslüman bir nesil yetiştirsin, onlara güzel örneklik etsin. Sen sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Akşama kadar o çocuklar kimi örnek alıyor zannediyorsun? Annesini. Eğer annesi televizyona bakan, işte dırdır yapan, gıybet yapan bir insan ise vallahi çocuklar da öyle oluyor. Ama yok, anne gerçekten çocuklarını haramdan, günahtan, özellikle bugünün hani medyasından, sihirbazı olan medyasından uzak tutmaya çalışıyorsa, çocuklarına Allah korkusu veriyorsa vallahi bu çocuklarda görülüyor. Eğitimle uğraşan her insan bunu bilir. Bir çocuk bozuksa bu aileden kaynaklanır. Düzgünse yine aileden kaynaklanır. Yani çocukta hiç kusur aramayın. Çocuğun bozukluluğu ve düzgünlüğü kesinlikle aile menşelidir. Buna dikkat edeceğiz inşallah. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'da diyor ki, ey Sa'd, senin eşinin ağzına verdiğin bir lokma bile sana sadaka olarak geri dönecektir. Rabbim hepimize bu şuuru nasip etsin ve eşlerimize Allah'ın bir emanetiyle bakma şuurunu bizlere versin Rabbim. Sonra kardeşler, belki bu dersin en önemli noktası, Allah Resulü'nün ashabı terk etmiş oldukları bir şeye dönmekten nefret ederlerdi. Bunu hiç sevmezlerdi. Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Mekke'yi Allah için terk ettiler. Ve Medine'den Mekke'ye veda haccı için geldiklerinde Hazreti Sa'd hastalanıyor ve diyor ki, ya Resulallah, acaba ben burada mı kalacağım? Acaba ben seninle birlikte Medine'ye gelemeyecek miyim? Derdi ne? Terk etmiş olduğu şeye bir daha dönmesin. Bugün Allah için televizyonu evinden atıp da 2 ay sonra tekrar koyanlar, sigarayı Allah için terk edip de 2 ay sonra tekrar başlayanlar, sahabenin ahlakıyla nerede kaldı? Neredeler? Sahabe nerede? Bunlar nerede? Adam sinirleniyor bugün, televizyonu atıyor evinden, 2 ay sonra bakıyorsun gidiyor en güzelini alıyor. Kardeşim, sen Allah için terk etmiştin onu. Yani Allah rızası için burada gözüm harama takılıyor. Haber bile izlerken cehenneme gidecek oluyorum. Bir kere kadını gördün, ikinciyi baktın kesin haram, cehennem yani. Sen evinde bunu bulunduruyorsun, sonra buna sinirlenip Allah için terk ediyorsun. Ondan sonra bakıyorsun ki 2-3 ay sonra işte kitap okumadığından dolayı, derslere gitmediğinden dolayı vakit geçirecek bir şey yok. Tekrar televizyon alıyorsun. Yani tükürdüğünü yalıyorsun tabiri caizse. Sahabe bunu yapmadı. Mekke'ye mekanların en mükemmeli, en mükerremi, sırf Allah için terk ettiklerinden dolayı Mekke'de bile kalmak istemiyorlar. Allah için. Eğer biz de bir şeyi terk etmişsek kardeşler. Mesela sigarada çok yaşanıyor bu. Sigarayı Allah için terk ediyor Müslüman. Niye? Ya sakallı bir insana yakışmaz. İslam'ı anlatıyoruz. Bir taraftan sigara içiyoruz. İşte hem bu haramdır. Bedenimize zarar veriyor. Rabbimiz razı değil. Melekler nefret ediyor gibi bir takım niyetlerle Allah için terk ediyor. E bakıyorsun 2 ay sonra tekrar başlıyor. Hayır. Allah için attık mı bitmiştir artık o. Müslüman ona dönmez. Sahabenin ahlakı budur işte. Eğer gerçekten biz de sahabenin yoluna ittiba ediyorsak Allah için bunu yapalım. Son olarak kardeşler, Hazreti Sa'd diyor ki, ya Resulallah, arkadaşlarım gidecek de ben burada kalacak mıyım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hayır, sen çok güzel işler yapacaksın. Bazı Müslümanlara fayda verecek, bazı kafirlere zarar vereceksin. Sen inşallah burada kalmayacaksın ey Sa'd diyerek Allah Resulü onun adeta yaşayacağını müjdeliyor. Peki bu gaybı bilmek değil mi? Hayır kardeşler, gaybı bilmek değil. Çünkü gayb nedir? Allah'tan gayrı kimsenin bilmediği bir şeydir. E Allah Resulüne bildirdikten sonra, yani Allah Subhanahu ve Teala Resulüne bunu bildirdikten sonra bu artık gayb olmaktan çıkar. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz Cin suresinde, فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا. Hiçbir kimseyi gaybına muttali kılmaz, اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ. Ama razı olduğu elçiler müstesna, ona gaybi bilgileri verebilir. Yine bu gaybı bilmek değildir. Mutlak gaybı bilen yine Allah'tır. Allah bir insana bir şey bildirdikten sonra o zaten gayb olmaktan çıkmıştır. Kıyameti bilen var mı? Yok. Melekler bile bilmiyor kıyameti. Melekler dahil kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. O zaman bu gayb. Kimseye de Allah muttali kılmamış. O zaman kimse tahmin yapamaz. Ama Allah Subhanahu ve Teala mesela Hazreti Sa'd'ın ölmeyeceğini, daha uzun süre yaşayacağını peygamberine müjdelemişse bu gayb olmaktan çıkmıştır diye cevap verebiliriz. Son olarak kardeşler, peygamberimiz ne diyor? Ya Rabbi, asıl acınacak olan Sa'd İbni Havle'dir buyuruyor. Sa'd İbni Havle kardeşler, Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, Allah Resulü ile birçok savaşa katılmış bir sahabi. Bu sahabi veda haccında Mekke'ye gittiğinde Mekke'de vefat ediyor. Allah Resulü istemiyor Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların Mekke'de kalmasını. Hani Allah'ım ashabıma hicretini tamamla diyor. İşte biraz önce anlattığım şeyler bunun için de geçerli. Rabbim hepsine rahmet etsin. Vallahi biz onları seviyoruz. Gerçekten de okurken de dinlerken de kalpten arzulayarak, severek okuyor, dinliyoruz. Rabbim inşallah kıyamet gününde şuradaki Müslümanları onlarla birlikte cem eylesin. İnşallah bu olayları kendi ağızlarından dinlemeyi bizlere nasip etsin. Rabbim hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah, Allah, Allah, Allah. Ente Rabbi, ente Rabbi, ente ya. Allah hasbi, ente Rabbi, ente Rabbi, ente ya. الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين.